اپنے روح میں ساری ہے باری کے اپنے روح میں ساری اپنے روح میں ساری ہے باوی حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن حسن ولادت سرکار سے ہوا صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر چھ جھنجھا ہر شڑا ہرے ہرے ہرے ہر شوڑا شوڑا ہر صبح ہے عالم کے دفتروں دنیا بدلا ہے رہے یہ دنیا صبح شب ولادت بدلا ہے رہے دنیا دنیا بدلا ہے رہے دنیا صبح شب ولادت کون بارا صبح شب شب شادت جانی ہے مفلسوں کی خوش نصیبی جانی ہے مفلسوں کی خوش نصیبی بانی ہے خوش نصیبی کرم کا دادا دادا آیا کرم کا دادا دیکھو کھویا کرم کا دادا صبح شب شب ولادت آیا کرم کا دادا دادا آیا کرم کا دادا صبح شب شب ولادت آیا اس واسطے وہ آیا صبح سے شب شب ولادت اس شعر پر غور کر غور کر غور کر رہ نہ جائے نہ جائے نہ جائے محروم رہ نہ جائے دن رات برکتوں سے نہ دن محروم رہے نہ رات محروم رہے محروم رہ نہ جائے دن رات یہ دونوں جو ہے نا یہ برکتوں سے محروم نہ رہ جائیں اس واسطے آیا صبح شب ولادت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت آئے صبح شب ولادت رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی تاکہ دن کو بھی برکت مل جائے رات کو بھی برکت مل جائے تو محروم رہ نہ جائے دن رات برکتوں سے محروم رہ نہ جائے برکتوں سے دن رات برکتوں سے اس واسطے وہ آیا آیا اس واسطے وہ آیا صبح شب شب ولادت عرش عظیم چھونے کعبہ زمین چھونے عرش عظیم چھونے عرش والا عرش والا آیا ہے عرش والا صبح شب آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں آمد کا شور رس دا پر نور ہے صبح ہے شب ہر چار چار تصر گئے ہر دیدار در در ہر چار نگر ہے ہوگا ہے مرحبا گا ہوگا ہے مرحبا گا سکھ سکھ شب بلا ست ہوگا ہے آقا کی آمد دادا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا یہ صبح ولادت یہ صبح ولادت غوغا ہے مرحبا کا غوغا ہے مرحبا کا صبح شب ولادت کس تاب کس ادب سے کس جوش کس طرب سے کس داد کس ادب سے کس جوش کس طرب سے کس جوش کس طرب سے پڑھتے ہیں ان کا کلمہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کلمہ صبح شب ولادت ہاتھی والوں اٹھو تعظیم والوں اٹھو ہاتھی والوں اٹھو تعظیم والوں اٹھو تعظیم والوں اٹھو آیا تمہارا مولا دنیا دنیا سلطان تینوں دنیا صبح شب ولادت سلطان تینوں صبح شب ولادت سکھی زبان شب ولادت لہرا رہا ہے دریا شب ولادت لہرا رہا ہے دریا صبح شب ولا. آؤ فقیروں شبہ ولادت ہے عرش تک یہ شبرا صبح شبہ ولادت ہے عرش تک یہ شبرا صبح شبہ ولادت ہے کرم کا جالا صبح شب ولادت تیری چمک چمک سے عالم جلچ رہا ہے تیری جلچ چمک سے ہمارا حصہ میرے ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شبے بٹتا ہے